then come what may, with that coldness on display, held on till today. She would hold her own, running all alone, ridding a road of every queen to stay in control. Suddenly she is down. She's out the door. She will push ahead of you, frowning at the floor. She would move so fast, not to end at last, aiming for the finish line, smiling though she'd passed. Suddenly she is down. Thank you. stay here close to me. Our love we shared, we're now. Please let me be better than I was. Please don't give up on us. The thought of leaving you, I do not know how. I can see the pain you have inside. I see it in your eyes, those eyes that used to shine for me. I can see the wildness in your heart that's tearing us apart. My love, how can I help it? On our own, it's

Salvation. Ciekawy jestem, jak odpowiada wam takie oblicze zespołu. Ja przyznam się szczerze, że byłem dość sceptycznie nastawiony przed rozpoczęciem słuchania tej płyty, no ale kiedy już rozpoczęło się odtwarzanie, to z każdym utworem byłem coraz bardziej, słowo zachwycony może jest słowem za mocnym, ale jednak pozytywnie zaskoczony, zdziwiony i uradowany. No i wersja limitowana jest o tyle ciekawa, iż zawiera dwa nagrania więcej, także między innymi właśnie King of Loss, także warto właśnie w tę wersję się zaopatrzyć. Pain of Salvation. No a teraz będzie grupa Yes z koncertu, który odbył się 11 maja 2014 roku w Bristolu. Grupa Yes przedstawiła w całości trzy swoje albumy. sprzed lat i dwa z nich wypełnią w koncertowej wersji właśnie najnowsze koncertowe wydawnictwo, które ukaże się już lada moment. Like It Is, Yes at the Bristol Hippodrome będzie się to nazywać. Kompakt, DVD, Blu-ray, w całości Going for the One i The Yes album. No i zobaczymy, jak ta płyta zostanie przyjęta, bo wiem, że bardzo wielu fanom grupy Yes nie podoba się to, że przed chwilą, w cudzysłowie, śpiewał w grupie Benoit David, a teraz John Davison. Jednak nostalgia, smutek za Johnem Andersonem jest wielki i myślę, że fani bardzo by się chcieli doczekać momentu, gdy no głównie Chris Squire i John Anderson się pogodzą i ponownie zagrają pod tym szyldem. A Chris Squire ostatnio mówił, że nie tak dawno temu rozmawiał z Johnem Andersonem i współpraca w przyszłości nie jest niemożliwa. Zobaczymy. To pierwszy koncertowy album, na którym pojawiają się właśnie John Davison i Jeff Downes, który gra na klawiszach. Obiecałem, że będzie jeszcze jedno nagranie z płyty Going for the One, które niezwykle lubię. To nagranie to tutaj pewnie zaskoczy wiele osób, bo pewnie się spodziewacie Sweetie Awaken, a tu nie. Nie będzie teraz Sweetie Awaken, będzie utwór Turn of the Century. Like leaves we touch, we know. Grupa Yes na żywo z 2014 roku. No a że obiecywałem, że jeszcze będzie w innym repertuarze grupa Yes, to już uchylam rąbka tajemnicy. Otóż właśnie na rynku ukazało się kolejne wydawnictwo grupy Yes, zremiksowane i opracowane w wersji 5.1 przez Stevena Wilsona. Tym razem jest to jedna z najpopularniejszych płyt, znaczy cały czas takie albumy się ukazują, bo najpierw Close to the Edge, potem The Yes album, a teraz przyszedł czas na Relayer, który pierwotnie ukazał się w 1974 roku i Patrick Moras na nim zagrał. Ta płyta teraz ukazuje się na nowo. Wydawnictwo składa się z albumu kompaktowego oraz DVD lub Blu-raya, jak kto woli. Wersja z Blu-rayem ukazała się w formie takiego bardzo ładnego bardzo ładnej repliki wydawnictwa winylowego. No a na, w, tym wyda- w ramach tego wydawnictwa możemy tutaj znaleźć i stare miksy stereo albumu, te oryginalne, jak i nowe z 2014 roku. No a na płycie 5.1 oczywiście cały album, alternatywne wersje utworów, a nawet pojawia się nagranie soundchaser z koncertu z 76 roku. Ja dzisiaj chciałbym wam zaproponować suitę, którą bardzo wiele osób bardzo lubi, czyli The Gates of Delirium, i chodzi tutaj o miks z 2014 roku. Będzie okazja do porównań, bo różnice są dosyć spore. Między innymi w środku oryginalnego nagrania pojawiały się takie dziwne efekty, których tym razem nie ma, ponieważ tak jest przynajmniej napisane w książeczce, nie potrafiono dotrzeć do oryginalnego źródła tamtych dźwięków. Podobno zostały wykorzystane z jakiejś biblioteki dźwięków, ale nie wiadomo z jakiej, nie wiadomo co to było, i tych dźwięków w tej nowej wersji nie ma. Także nowe Gates of Delirium brzmią naprawdę nieco inaczej. No to posłuchajmy wspólnie i znajdźmy te różnice. Yes, Gates of Delirium i album Relayer w wersji z 2014 roku. Look to you. Now